श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 15 श्लोकों का विचार पूरा हुआ था, 16वें में प्रारंभ हुआ था। 15वें श्लोक में तितिक्षा नित्यानित्य वस्तु विवेक आदि के साथ मिलकर के श्रवण मनन निधिध्यासन पूर्वक आत्मज्ञान का साधन बन जाती है, इसलिए तितिक्षा अवश्यम भावी है, इसे कहा गया आवश्यक है। वो तीन श्लोक क्या नाम, हाँ, 14 और 15, इन दो श्लोकों में तितिक्षा को बताया गया और 15वें श्लोक में ही उत्तरार्ध में समदुख सुखम तथा धीरम, इन दो पदों से, धीरम पद से नित्यानित्य वस्तु विवेक और समदुख सुखम से शमदमादि अन्य साधनों को बताया। और धीरम ये उपलक्षण है मुमुक्षा और वैराग्य का। तो इस प्रकार साधन चतुष्टय संपन्न व्यक्ति इन साधन चतुष्टय में से प्रत्येक साधनों से युक्त जब होता है और उसका वेदांत श्रवण मनन अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार करा करके उसे उसका जो लक्ष्य है मोक्ष, उसकी प्राप्ति कराता ही है, यही साधन चतुष्टय। साधन चतुष्टय रहित तो व्यक्ति के द्वारा श्रवण मनन निधिध्यासन होता भी है, वह चित्त शुद्धि के उपयोग में भले ही आ जाए, लेकिन जो श्रवण मनन का दृष्ट फल है अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार पूर्वक समूल अध्यास की निवृत्ति, वो नहीं करा पाता, साक्षात्कार नहीं हो पाता। तितिक्षा नहीं है तो ज्ञान के अंतरंग साधन तत्त्वम पदार्थ विवेचन में अनुकूलता आने पर भी प्रतिकूलताएं आने पर भी वह मन जो तितिक्षा संपन्न नहीं है हर्षादि विकारों से युक्त होगा तो तत्त्वम पदार्थ अनुसंधान में लग नहीं पाएगा, वाक्यार्थ विचार कर नहीं पाएगा। निर्विकार मन ही हर्षादि विकारों से रहित मन श्रवणादि पूर्वक वाक्यार्थ अनुसंधान कर पाता है, अन्यथा नहीं। इस प्रकार तितिक्षा मोक्षरूपी प्रयोजन की सहयोगी होने से ज्ञान द्वारा आवश्यक है, इसे बता करके प्रकारांतर से भी तितिक्षा आवश्यक है ये बताया जा रहा है, शोक मोह न करके। इसलिए भाष्य में भाष्यकार भगवान ने 16वें श्लोक के अवतरण में कहा था कि वक्षमान हेतु से भी, तस्य का अर्थ है वक्षमान हेतु, शोक मोह किए बिना शीतोष्णादि को सहन करना ही उचित है, वह यथोक्त हेतु बताया जा रहा है। सुख दुखादि के निमित्त भूत जो आगमापायी विषय है उनका असत्व यानी अनिर्वचनीयत्व, मिथ्यात्व, कल्पितत्व, तो सुख दुखादि के निमित्तभूत विषय आदि जो द्वैत है वह अनिर्वचनीय मिथ्या होने से भी तन्निमित्तक सुख दुखादि सहन करना ही उचित है। इसे 16वें श्लोक में बताया जा रहा है। इसलिए कहा कि नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। इसमें असत पदार्थ और सत पदार्थ दो पदार्थ बताए, उसमें से असत शब्द अनात्मा का परामर्शक है, सत शब्द आत्मा का परामर्शक है। छांदोग्य में छठे अध्याय में सत शब्द शब्दार्थ को ही आत्मा कहा है, तत्सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि श्वेत केतो में। इसलिए छांदोग्य उपनिषद में जिसे आत्मा कहा गया, सत शब्द से कहा गया आत्मा को, वही आत्मा यहाँ पर सत शब्द से ग्राह्य है। और न सत असत इस उत्पत्ति के अनुसार अनात्मा असत शब्द का अर्थ निकलेगा। सत का अर्थ आत्मा है तो असत का अर्थ हुआ अनात्मा। अनात्मा है ये जगत, और अनात्मा जगत का प्रातिभाषिक अस्तित्व होने पर भी पारमार्थिक अस्तित्व नहीं है, प्रतीति मात्र है। ये रज्जु में सर्प की भांति अधिष्ठानभूत आत्मा के अज्ञान काल में केवल द्वैत की प्रतीति मात्र हो रही है, जैसे रस्सी में सर्प की प्रतीति मात्र है, इसलिए प्रातीतिक ही सर्प है, वो वास्तविक सर्प नहीं है। और उसकी ज्ञान मात्र से निवृत्ति होती है, इसलिए वो मिथ्या है, कल्पित है। ऐसे ये जो द्वैत है ये आविद्यक है, आत्मा के यथार्थ स्वरूप विषयक अज्ञान मात्र से ही भोग्य विषय, भोक्ता तथा भोग की प्रतीति हो रही है। भोग है सुख दुख आदि का अनुभव, भोक्ता है इसका अनुभविता, और भोग्य है विषय, जिनके संयोग वियोग से सुख दुख आदि का अनुभव हो रहा है, वे भोग्य। तो ये द्वैत विचार से वेदांत विचार के सामने टिकता नहीं है। जैसे स्पष्ट प्रकाश में रस्सी में भासमान सर्प टिकता नहीं का मतलब उसकी प्रतीति नहीं होती, रस्सी की प्रतीति होती है। ऐसे तत्वदर्शियों को जो जगत का अधिष्ठान है वही प्रतीत होता है, और जगत तत्वदर्शी के दृष्टि से रज्जु सर्प के तरह है, मृग तृष्णिका के तरह है, कल्पित है, मिथ्या। विवेकी पुरुष के दृष्टि में जैसे मरीचिका में जल प्रतीत होने पर भी है नहीं, वो मानता है कि ये प्रतीति मात्र है, हमारी प्यास बुझाने का सामर्थ्य उस मरीचिका जल में नहीं है, सूर्य किरणों में दिखने वाले जल में उस प्यास बुझाने की सामर्थ्य नहीं है, सब प्रयोजनवान नहीं है, अर्थक्रियाकारिता नहीं है, यही सत्ता होती है, इसलिए वो प्रतीति मात्र है, सत्य नहीं है, कल्पित है। ऐसे तत्वज्ञ के दृष्टि में जो वस्तुतः एक अद्वैत तत्व ही है, और भोक्ता भोग्य भोग ये त्रिपुटी कल्पित है, इसलिए भोग्य वस्तु जो प्रतीयमान जगत वह वस्तुतः हमारे सुख या दुख का हेतु नहीं बन सकता, क्योंकि वो है ही नहीं परमार्थता। जैसे सूर्य किरणों में विद्यमान जल, वो न तो किसी को बहा करके ले जा सकता है, न किसी की प्यास बुझा सकता है, उसमें दोनों भी नहीं, न किसी को बहा सकता है, न तो किसी के उपयोग में आ सकता है। ऐसे ही तत्व दृष्टि से ये असत पदार्थ जो विषय है, जिनको अनुकूल प्रतिकूल अर्जुन समझ रहा है, अनुकूल समझ रहा है भीष्मादि शरीरों को, उन भीष्मादि शरीरों की स्थिति मरीचिका में जल के तरह है, सूर्य किरणों में जल के तरह है। अतः ये कहा कि तत्वज्ञों ने इन दोनों का सत शब्दित आत्मा और असत शब्द शब्दित जो अनात्मा है, संपूर्ण जगत तो जगत अंतःपाती भीष्मादि शरीर भी हो गया, इनका इसी प्रकार का निर्णय किया है मूल श्रुति के आधार पर। क्या निर्णय किया? कि जो सत है उसका कभी अभाव नहीं होता, सत किसी भी समय यानी भ्रांति काल में भी उसका वस्तुतः अभाव नहीं होता, भले ही प्रतीति न हो रही हो। रस्सी की सर्प भ्रांति काल में प्रतीति न होने पर भी रस्सी का उस समय भी अभाव नहीं है। सतह शब्द से रस्सी को लेंगे तो दृष्टांत में रस्सी का सर्प की भ्रांति के पहले और सर्प की भ्रांति निवृत्त होती उस समय तो अस्तित्व है ही है, लेकिन भ्रांति काल में भी रस्सी ही है, रस्सी का कभी अभाव नहीं है तीनों कालों में। और नासतो विद्यते भाव, इससे बताया गया कि कल्पित जो सर्प है उसका तीनों कालों में भाव नहीं है, अस्तित्व नहीं है, प्रतीति काल में भी उसका अपना सर्प रूप से कोई अस्तित्व नहीं है। कारण इसलिए वेदांत का सिद्धांत है कि कारण की तीनों कालों में कारण रूप से ही सत्ता है, कारण सत है, कार्य सत है, लेकिन कारण रूप से, और कार्यात्मना कार्य तो वाचारम्भण है, श्रुति कहती है वाचारम्भणम विकारो नामधेयम। और इसी वाचारम्भणम विकारो नामधेयम इस श्रुति के आधार पर तत्वदर्शियों ने निर्णय किया कि असत असत का कभी भाव नहीं होता, सत्ता नहीं होती किसी काल में, जिस समय वो स्थिति काल है उसका उस समय भी उसका अस्तित्व नहीं है, वो अपने कारण के ही अस्तित्व से सत्सा प्रतीत हो रहा है कार्यात्मना। और सत का कभी अभाव नहीं होता, वो भ्रांति काल में भी सत सत ही रहता है, वो विद्यमान है। जो कार्य में यानि अनित्य पदार्थ में प्रातिभाषिक पदार्थ में सत्ता प्रतीत हो रही है, वह अधिष्ठान की ही सत्ता प्रतीत हो रही है, उसकी अलग कोई अपनी सत्ता नहीं है। इसी प्रकार का निर्णय तत्वदर्शी ने इन दोनों के विषय में किया है, और इसी निर्णय पर दृढ़ रह करके तत्वदर्शी ये जो असत है सूर्य किरणों मरीचिका में सूर्य किरणों के सूर्य किरणों में जल के तरह, मरीचिकाओं में जल के तरह जगत, उससे अपने बुद्धि को प्रभावित नहीं होने देते हर्ष विषादी विकारों से विकृत नहीं होने देते, वैसा समझ करके ओ मरीचिका में जल के तरह समझ करके, तो उनकी दृष्टि को अपना करके भी तुम इन मात्रा स्पर्शों को तथा तज्जनित शीतोष्णादि को सहन ही करो, इस अभिप्राय से भगवान ने ये 16वां श्लोक अर्जुन को बताया है, ये उपदेश किया 16वें श्लोक से। मूल का विचार हो गया था, भाष्य को देखिए। तो नासतः ये प्रतीक के रूप में ग्रहण किया व्याख्यान के लिए, नासतः विद्यते भावो, इस प्रथम पाद का व्याख्यान करना है। तो अविद्यमानस्य शीतोष्णादेः, असतः का अर्थ है अविद्यमानस्य, अविद्यमान कौन है? शीतोष्णादि, और उनका भावो यानी भवनम अस्तिता नास्ति, इनकी सत्ता नहीं है। अस्तिता कहते सत्ता को, भाव को, शीतोष्णादि का भाव नहीं है। हाँ हाँ, विद सत्तायाम धातु से विद्यते बना है, लेकिन सत्ता जो अर्थ किया है भाव शब्द का कर रहे हैं, भू सत्तायाम धातु है ना, यानी दो है ना यहाँ पर, नासतो विद्यते भाव, यानी सत्तार्थक तीन धातु का प्रयोग है एक प्रकार से। यहाँ एक तो असत शब्द बना है अस धातु से, सत्री प्रत्यय होकर के पहले सत शब्द बना, क्षत्रि प्रत्यय होकर के, और नए तत्पुरुष समास होकर के असत बना। विद्यते में विद सत्तायाम है ही है और भू सत्तायाम, तो न का अन्वय विद्यते क्रियापद के साथ है। भाव शब्द का अर्थ है भवनम अस्तिता भाष्य में। तो जो असत पदार्थ हैं यानी अविद्यमान पदार्थ हैं उसका भाव नहीं होता, यानी अस्तिता नहीं होती, सत्ता नहीं होती। वो अविद्यमान पदार्थ कौन है? अविद्यमान पदार्थ है शीतोष्णादि, तो शीतोष्णादि का भाव नहीं होता का मतलब सत्ता नहीं होती, अस्तित्व नहीं होता का मतलब इनके सत्ता का निषेध कर दिया। बीच में शीतोष्णादि का विशेषण है सकारणस्य, तो शीतोष्णादि रूप कार्य चला भी जाए उसका अभाव मान भी लिया जाए, लेकिन कारण रहेगा तो अत्यंत निवृत्ति नहीं हो पाएगी। इस प्रकार की शंका का निराकरण करने के लिए सकारणस्य ये पद है, और सकारणस्य शीतोष्णादे कहने से शीतोष्णादि का जो कारण है, शीतोष्णादि का कारण है ये मात्रास्पर्श, इसलिए पहले कहा ना कि मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, शीतोष्ण प्रदान करने वाले वो है मात्रास्पर्श, और मात्रा स्पर्शों सहित शीतोष्णादि की निवृत्ति हो जाता है, यानी हमेशा निवृत्ति है, वह नित्य निवृत्त ही है। जैसे रस्सी में सर्प है नहीं, उसकी निवृत्ति है, लेकिन खाली अज्ञानवशात भास रहा है, वो ज्ञान से वो भी निवृत्त होता है। ऐसे यदि मात्रा और स्पर्श न हो, मात्रा शब्दित इंद्रिया और स्पर्श शब्दित विषय, स्पर्श शब्द के दो अर्थ कर दिए थे, एक तो इंद्रियों का अपने विषयों के साथ संसर्ग मात्रा स्पर्श, और एक मात्रा स्पर्श स्पर्श में स्पर्श शब्द का अर्थ विषय। तो इंद्रिया और विषय ये दोनों न हो तब भी शीतोष्णादि नहीं होंगे, और या इंद्रिय का विषय के साथ संसर्ग न हो तब भी, दोनों हो लेकिन संसर्ग न हो तब भी नहीं होता शीतोष्णादि। तो ये जो शीतोष्णादि को प्रदान करने वाली इंद्रिया और स्पर्श शब्दित विषय है, इनके साथ शीतोष्णादि का कोई अस्तित्व नहीं है। और इनका भी कारण है एक प्रकार से अज्ञान, द्वैत मात्र का द्वैत अज्ञान कल्पित है, और उस अज्ञान की अज्ञान स्वयं भी कल्पित है। इसलिए अज्ञान सहित तो अज्ञान का भूत द्वारा परिणाम रूप जो शीतोष्णादि है इनका वस्तुतः भाव नहीं है। सकारण में कारण शब्द से अज्ञान तक जा सकते हैं, तो अज्ञान सहित तो उसका कार्य जो ये शीतोष्णादि से उपलक्षित संपूर्ण द्वैत प्रपंच अनात्मा मात्र, उस अनात्मा मात्र का भाव यानी सत्ता नहीं है। सत्ता नहीं है ये कहा जा रहा है, तत्वतः सत्ता नहीं है, परमार्थ अवस्था में सत्ता नहीं है इससे, क्योंकि तत्वदर्शी के दृष्टि में कहा जा रहा है। तत्वदर्शी है तत्व को यानी अधिष्ठान को ग्रहण करना, जिसका सील है, स्वभाव है, निरंतर अधिष्ठान का ही ग्रहण जिसको होता है, उसके दृष्टि में असत शब्दित कार्य कारणात्मक जो संसार है उसकी कोई सत्ता नहीं है। अविद्या तथा अविद्यक जगत का परमार्थतः अस्तित्व नहीं है, नासतो विद्यते भाव से बताया जा रहा। इसी अभिप्राय से विशेषण है कि स कारणस्य शीतोष्णादेहे न विद्यते भाव, मैंने भाव शब्द का बीच में अर्थ कर दिया भवनम अस्तिता। तो कोई सत्ता नहीं होगी यदि, शून्य रूप ही होगा, अलिख होगा आकाश के पुष्प के तरह, मनुष्यों के सिंह के तरह, तब तो ये होता है कि निषेध निरर्थक माना जाएगा, प्राप्तो सत्याम निषेध। यहां पर सकारण जगत की सत्ता का निषेध किया जा रहा है, नासतो विद्यते भाव से, तो सत्ता का निषेध करके एक प्रकार से सकारण जगत को भगवान बता रहे हैं कल्पित मिथ्या, ये आगे कह रहे हैं। इससे ये मिथ्यात्व निकलता है कि यहां सत्ता का जो निषेध किया जा रहा है वो सत्ता का निषेध तब सार्थक होगा जब उसमें सत्ता प्राप्त होगी। जिस जो अर्थ प्राप्त है उसका निषेध सफल माना जाता है, सार्थक माना जाता है, और जो प्राप्त ही नहीं है तो उसका निषेध निरर्थक माना जाता है। जैसे कोई मनुष्य के सिंह का निषेध कर दें तो निषेध निरर्थक माना जाता है, क्योंकि सिंह प्राप्त ही नहीं है, ही नहीं, आकाश का पुष्प ही नहीं, वंद्यापुत्र ही नहीं, तो उसका निषेध नहीं होता। ऐसे यहां सत्ता का निषेध किया जा रहा है, इसका अर्थ है कि जगत में सत्ता प्राप्त है, तभी तो निषेध किया जा रहा है। तो वो प्राप्त है भ्रांति से, अज्ञानवशात, और उस अज्ञानवशात प्राप्त जो द्वैत को सत्ता है उसका विवेक काल में, ज्ञान काल में निषेध किया जा रहा है। भ्रांति से, अविचार से प्राप्त जो असत शब्दित सकारण जगत में अस्तित्व है, सत्ता है, उसे विचार दृष्टि से कहा जा रहा है कि भावो न विद्यते। अविचार से तो सत्ता प्राप्त है और विचार से उसका अभाव सिद्ध होता है, सत्ता का ये कहा जाता है कि उसमें सत्ता है नहीं। इसे कहने के लिए आगे लिखते हैं कि नहि शीतोष्णादि सकारणम प्रमाणै निरूप्यमानं वस्तु संभवति। तो स कारणं शीतोष्णादि वस्तु न संभवति ही यानी अस्मात्। कहते जिस कारण से, ही का अर्थ निकलेगा जिस कारण से, स कारणं शीतोष्णादि वस्तु न संभवति है? क्या संभवति? संभवति ऐसा लिखा। अच्छा, तो वस्तु तो लिखा है ना। अच्छा, इसमें संभवति लिखा है। वस्तु सद्भवति कौन सी टीका है? अच्छा, मेरा वो तो हमारे पास है, ये हमारे पास भी है शंकर भाष्य। तो यहां संभवति लिखा है, वस्तु सद्भवति कहने पर भी अर्थ वही निकलेगा कि स्वरूपतः सत्ता उनकी नहीं, वस्तु सत नहीं है। तो कारण सहित शीतोष्णादि वस्तु न संभवति। तो शीतोष्णादि अपने कारणों सहित, उसके कारण है अज्ञान आदि, अज्ञान, अहम अध्यास, मम अध्यास, और फिर ये इंद्रिया, इंद्रियों का विषयों के साथ संसर्ग, ये सब शीतोष्णादि के कारण हैं। इन कारण सहित शीतोष्णादि वस्तु नहीं इनमें ये वस्तु नहीं का मतलब वस्तुत्व तो संभव नहीं है। इसमें वस्तुत्व तो का अर्थ है सत्ता, पारमार्थिक सत्ता संभव नहीं है। कैसे वस्तुत्व तो सिद्ध नहीं होता? तो कहते प्रमाणे निरूप्यमानम सत। यदि सत है तो इधर प्रमाणे निरूप्यमानम के साथ लगा सकते हैं। वस्तु सत संभवति, सद भवति ऐसा यदि है तो सत को निरूप्यमानम के साथ लगा सकते हैं। तो प्रमाणे निरूप्यमानम सत स कारणम शीतोष्णादि वस्तु न भवति ऐसा। तो जब इनके प्रमाणों से इनका निरूपण करते हैं तो इनमें वस्तुत्व सिद्ध नहीं होता। वस्तुत्व सिद्ध नहीं होता का अर्थ इनमें सत्ता सिद्ध नहीं होती। इसलिए अविचार सिद्ध है ये। ये नासतो विद्यते भाव, इससे बताया, ये बताया जा रहा है कि इनके इन असत शब्दित सकारण शीतोष्णादि में पारमार्थिक सत्ता नहीं है। इसलिए इनके ग्राहक जो प्रमाण है प्रत्यक्षादि, इनमें तत्वावेदक प्रमाणत्व संभव नहीं है। प्रमाण का प्रमाणत्व होता है विषय के आधार पर। तो विषय यदि, इसलिए इनमें व्यावहारिक प्रामाण्य है, और तत्वावेदक प्रमाण माना जाता है केवल तत्वमशादि महावाक्यों को तत्वावेदक प्रमाण मानते हैं। तत्वावेदक प्रमाण इसलिए यह है कि इनका विषयभूत जो ब्रह्मात्म एकत्व है, इस ब्रह्मात्म एकत्व का बाधक किसी भी कोई भी प्रमाण नहीं है। किसी भी प्रमाण से इनका बाध नहीं होता। ब्रह्मात्म एकत्व का तत्त्वमसि वाक्य का विषय जो है अबाधित है। तो प्रमाण उसे कहा जाता है जो अबाधित और प्रमाणांतर से अनधिगत अर्थ का ज्ञान करा दे। प्रमाणांतर से अबाधित तथा अनधिगत अर्थ का ज्ञापक जो होता है उसे प्रमाण कहा जाता है। तो ये जो शीतोष्णादि के ग्राहक प्रत्यक्षादि प्रमाण है, लौकिक प्रमाण, इन लौकिक प्रमाणों का जो विषय है द्वैत शीतोष्णादि, इन शीतोष्णादि का कारण सहित बाधक प्रमाण है तत्त्वमस्यादि अद्वैत प्रतिपादक वाक्य। अद्वैत प्रतिपादक वाक्य से जब अधिकारी विशेष को इनके अधिष्ठानभूत अद्वैत स्वरूप आत्मा का अहम् ब्रह्मास्मि ऐसा अनुभव होता है, तो इस अनुभव से इनके विषय प्रत्यक्षादि प्रमाणों के विषयभूत शीतोष्णादि का बाध हो जाता है। इसलिए प्रत्यक्षादि प्रमाणों को कहा जाएगा बाधित अर्थ विषयक प्रमाण, और बाधित होता है अर्थ जिस प्रमाण का, उसमें फिर वो प्रामाण्य नहीं रहता। तो तत्त्वमसि इस तत्वावेदक प्रमाण से उत्पन्न हुए अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक प्रमाण से, जिस कारण से शीतोष्णादि प्रत्यक्षादि प्रमाण के विषयभूत बाधित हो रहे हैं, अतः ये बाधित अर्थ विषयक प्रत्यक्षादि प्रमाण होने से उनमें जब तक बाध नहीं होता उनके विषय का, तभी तक प्रामाण्य रहेगा, और जैसे ही उनके विषय का बाध होगा वेदांत जनित ज्ञान से, तो फिर उनमें प्रामाण्य नहीं रहेगा। का मतलब तत्वावेदक प्रामाण्य उनमें नहीं है, वो अपने विषय को तत्व के रूप से नहीं बताते। जो प्रमाण अपने विषय को तत्व के रूप से बता दें उस प्रमाण को कहा जाता है तत्वावेदक प्रमाण, और तत्व कहा जाता है यथार्थ स्वरूप को। तत्त्वम ब्रह्मणि याथार्थे, ये कोश की पंक्ति है। ब्रह्म तथा याथार्थ का अर्थ होता है यथार्थ स्वरूप, तो यथार्थ स्वरूप में तत्त्व शब्द का प्रयोग होता है। और ये जो शीतोष्णादि हैं सारा जगत, और इनका श्रुति से जब विचार करते हैं तो इनमें विकार रूपत्व होने के कारण वाचारम्भणत्व है। वाचारम्भण होने से जो भी कार्य हैं वह अपने कारण से अलग नहीं है, और ऐसे करते करते घटादि मृतिकादि से अलग नहीं, मृतिकादि उनके कारण से अलग नहीं, तो मूल कारण जो सत्शब्दित ब्रह्म है उसी में जा करके ये व्यावहारिक कार्य कारण भाव कल्पित है, और वह सत तत्व वो किसी का भी कार्य नहीं है, सबका विवर्त उपादान कारण है, इसलिए वही एक सत है, उसका बाध नहीं होता वो किसी का भी विकार रूप न होने से, कार्य न होने से, और बाकी सब तो कल्पित हैं। वहाँ जा करके इन प्रत्यक्षादि प्रमाणों का बाध हो जाता है, प्रत्यक्षादि प्रमाणों के विषय अनिर्धारित होने से। इसलिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि नहि शीतोष्णादि सकारणम प्रमाणे निरूप्यमानम वस्तु संभवति। प्रत्यक्षादि प्रमाणों से निरूप्यमान जो शीतोष्णादि हैं इनमें वस्तुत्व नहीं है, का मतलब हमेशा हमेशा के लिए अबाधित नहीं रहती है। वस्तु कहा जाता है सत्य को, सत्य कहा जाता है अबाधित अर्थ को, तो शीतोष्णादि अबाधित नहीं है, बाधित हो जाते हैं तो अद्वैत बोध से इनका बाध हो जाता है द्वैत का। अतः जिसका बाध हो जाए उसे कहा जाता है सत्ताहीन। तो नहीं इत्यादि वाक्य से यही हेतु बताया गया है सत्ताराहित्य, किसमें यानी पूर्व वाक्य में बताया गया ना कि बिल्कुल इनकी सत्ता नहीं, क्यों सत्ता नहीं है, इसलिए कि वह एक प्रकार से पारमार्थिक सत्ता से रहित है, विचार से इनकी सत्ता सिद्ध नहीं होती और अविचार से सिद्ध है, भ्रांति अवस्था में इनकी सत्ता है, इसलिए भ्रांति अवस्था में प्राप्त जो सत्व वो प्रातिभासिक सत्व इनका है, उसमें नासतो विद्यते भाव से पारमार्थिक सत्व का निषेध किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि जो प्रातिभासिक है वह परमार्थ वस्तु नहीं हो सकता, भाव शब्द परमार्थ वस्तु के लिए है, नासतो विद्यते भाव में उसे वास्तविक सत्ता वाला नहीं कहा जा सकता। कोई भ्रांति से सत्वेन प्रतीयमान सर्प को समझ ले कि यही वास्तविक सर्प है और वास्तविक सर्प समझ करके ही डरता है, कल्पित सर्प समझ ले तो डरेगा भी नहीं, तो इसका अर्थ है कि डर रहा है का अर्थ है वो उसके वास्तविक समझ रहा है। ऐसे ये परमार्थ स्वरूप जो आत्मा है तद्रूप होता हुआ भी यदि अपने आप को शोकाकुल मोहाकुल मानता है कोई, तो निश्चित ही जो वस्तुतः निरति से आनंद स्वरूप आत्मा है और उस निरति से आनंद स्वरूप आत्मा को शोक से युक्त मान ले, इसका अर्थ है कि आत्मा के विषय में उसे यथार्थ बोध नहीं है, वो शोकाकुल हो रहा है का अर्थ है कि शोक से युक्त होने वाला जो मन उस मन के साथ आत्मा को जोड़ करके देख रहा है, आत्मा को आत्मा का यथार्थ स्वरूप है उसको नहीं देख रहा है और उसी के कारण वो शोकाकुल हो रहा है, तत्व दर्शन उसे नहीं है, आत्मा का यथार्थ बोध नहीं है, तो उसी अयथार्थ बोध के कारण शोक प्राप्त है, उसका निषेध किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि एक प्रकार से ये जो है आत्मा को प्रभावित कर नहीं सकते, ये दोनों अलग अलग सत्ता वाले होने से इनका आपस में ये संबंध बन नहीं सकेगा, तब भी यदि हो रहा है तो अज्ञानवशात हो रहा है, उस अज्ञानवशात होने वाले संसर्ग को यदि कोई परमार्थ समझ रहा है तो उस परमार्थत्व का निषेध है, नासतु विद्यते भाव में। तो नहीं शीतोष्णादि सकारणम प्रमाणे निरूप्यमानम वस्तु संभवति। आगे है क्यों वस्तु नहीं है इसे समझा बता रहे हैं कि विकारो ही स, स यानी शीतोष्णादि ये विकार है द्वैत सारा जग, और विकार होने से ही का अर्थ है अस्मात, और जो विकार होता है उसे श्रुति कहती है वाचारम्भणम विकारो नामधेयम, वाचारम्भण है, वाचारम्भण का मतलब कल्पित है, इसलिए वस्तु नहीं हो सकता। जैसे मिट्टी को छोड़कर के घड़ा वस्तु नहीं हो सकता, क्यों? विकार होने से, वो वाचारम्भण है। जो विकार होता है उसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता कारण से अलग हो नहीं सकती, इसको स्पष्ट किया जा रहा है। विकारः च व्यभिचरति, जो विकार होता है उसके स्वरूप का व्यभिचार होता है, यानी उसमें निरंतर सत्ता रहेगी ही, वो हमेशा बना रहेगा ऐसा नहीं होता। जो विकार हैं कार्य हैं अपने उत्पत्ति से पहले नहीं होता, उत्पत्ति के बाद स्थिति काल में ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन फिर विनाश के ऊर्ध्व भी नहीं रहता, पश्चात भी नहीं रहता, तो उत्पत्ति से पहले विनाश के अनंतर जो नहीं है मांडुक्य कारिका में कहा जाता है आदा वंतेच यन्नास्ति तन मध्येपि तत्तथा। तो जिसकी उत्पत्ति से पहले जैसा है जो, और विनाश के बाद में भी जैसा है, बीच में भी वैसा ही रहेगा। तो उत्पत्ति से पहले विकार नहीं है, असत है, विनाश के बाद भी असत है, सत्ताहीन है। तो बीच में जो दिखता है मिट्टी में घड़े का आकार, वह एक अपने स्थिति काल में भी सत्ताहीन ही है, तथा है का अर्थ मिट्टी से अलग देखेंगे तो सत्ताहीन ही है, मिट्टी का ही अस्तित्व, मिट्टी की ही सत्ता उसमें भास रही है स्थिति काल में। इसलिए स्थिति काल में भी मिट्टी को निकाल लेंगे तो घट नाम की कोई वस्तु नहीं है। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि विकारश्च व्यभिचरति, विकार का यानी कार्य का जो स्वरूप है उसका तो व्यभिचार होता है सत्ता के साथ। उदाहरण के लिए बताया जा रहा है, यथा घटादि संस्थानम चक्षुषा निरूप्यमाणम मृद्व्यतिरेकेण अनुपलब्धे असत। तो घटादि संस्थानम असत, घटादि संस्थान है उदाहरण। संस्थान शब्द का अर्थ है समूह, अवयव समूह को कहा जाता है संस्थान। घटादि सावयव है ना, तो घटादि के घटादि क्या वस्तु है, तो बस उनके अवयवों का समूह का ही नाम है घटादि। शरीर क्या है, तो हस्त हाथ पांव शीर पीठ पेट आदि अवयवों का जो संघात समूह, यही शरीर है। रथों के अवयवों का समूह ही रथ नाम से कहा जाता है। ऐसे घटादि पदार्थ है एक संस्थान विशेष, संघात विशेष, अवयवों का संघात विशेष, और वो असत है। घटादि संस्थानम असत, कब असत है, तो कहते हैं चक्षुषा निरूप्यमाणम, तो प्रमाण से जब उसे मात्र घटादि अवयव समूह की सत्ता का निर्धारण करने के लिए प्रवृत्त होते हैं, वो चक्षु प्रमाण का विषय है घट, इसलिए चक्षु प्रमाण से मिट्टी को छोड़ करके मात्र घट स्वरूप को खोजते हैं। मिट्टी नहीं चाहिए हमको, खाली घट को खोजना है, घट के स्थिति काल में भी। तो घट के बाहर घट के अंदर जहाँ कहीं भी देखते हैं तो मिट्टी नहीं चाहिए, खाली घट का स्वरूप चाहिए। तो मिट्टी ही मिट्टी अंदर बाहर गृहित होती है, मिट्टी को छोड़ करके घट नाम की वस्तु कोई उपलब्ध नहीं होती। कार्य उपलब्ध होता है, घट नहीं उपलब्ध होता, मिट्टी उपलब्ध होती है। तो ये चक्षुषा निरूप्यमानम मृद व्यतिरेकेण अनुपलब्धे, निरूप्यमानम और मृद व्यतिरेकेण के बीच में अंतर बहिश्च, मृद व्यतिरेकेण ऐसा लगाना, अंतर बहिश्च मृद व्यतिरेकेण अनुपलब्धे, अंदर बाहर बीच में कहीं पर भी मिट्टी को छोड़ करके घटादि संस्थान की उपलब्धि चक्षुइंद्रिय से नहीं होती। मृदादि व्यतिरेक ने कारण को छोड़ करके कार्य की मात्र उपलब्धि न होने से क्या होगा कि घटादि संस्थानम असत, घटादि संस्थान असत है, यानी कारण को छोड़ करके है ही नहीं उसकी सत्ता। है? तो उसमें स्थिति काल में कार्य सिद्ध, क्या कार्य सिद्ध हो रहा है? घट में पानी रख सकते हैं, मिट्टी में पानी नहीं रख सकते हैं, ये है? तो पानी रखना, पानी भी वैसा ही है जैसा घट है, तो स्वप्न में भी कोई वस्तु ना होने पर भी, स्वप्न में लड्डू होते हैं क्या? लेकिन उस लड्डू से स्वप्न की भूख भी शांत होती है कि नहीं? हाँ, तो ऐसे कार्य की स्थिति काल में जो कार्य से प्रयोजन सिद्ध हो रहा है, वो प्रयोजन भी कार्य की तरह ही है। और उसका निषेध कब किया जा रहा है? कारण अवस्था, यानी कारण के दृष्टि से निषेध। और बाकी जो है उसकी प्रातिभाषिक सत्ता है, तो प्रातिभाषिक ही प्रयोजन सिद्ध होते हैं। इनमें प्रातिभाषिक सत्ता का निषेध नहीं, और प्रातिभाषिक उनका जो प्रयोजन है उस प्रयोजन का भी निषेध नहीं किया जा रहा है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि उनमें परमार्थत्व तो नहीं है। स्वप्न की भूख की निवृत्ति के लिए स्वप्न का ही भोजन चाहिए, व्यावहारिक भोजन से, जागृत अवस्था के भोजन से उसका पेट नहीं भरने वाला, स्वप्न में जो भूखा है उसका। ऐसे प्रातिभाषिक जल को धारण करने के लिए प्रातिभाषिक ही घट चाहिए, स्वप्न में जल को कहीं संग्रहित करके रखना है, स्टोर करके रखना है, तो स्वप्न का ही घड़ा चाहिए। ऐसे ये जागृत अवस्था में पानी भर करके रखने के लिए वो जागृत अवस्था का घड़ा चाहिए, उसकी सत्ता उतनी है। और यहाँ पर बताया जा रहा है तत्व यानि वस्तु यानि परमार्थ सत्ता, उसका निषेध कर रहे हैं। तत्व दृष्टि से नहीं है, इसलिए तत्वदर्शी शब्द का प्रयोग है ना। तो चक्षुषा निरूप्यमानं मृद व्यतिरेकेन अनुपलब्धे असत, मिट्टी से अलग घड़ा है नहीं, वो असत यानि कल्पित है। ये तो दृष्टांत हुआ, यथा शब्द से शुरू किया था। अब दृष्टांत बताते, तथा सर्वो विकार कारण व्यतिरेकेन अनुपलब्धे असन। तो सारा जो विकार है यानी कार्य वर्ग है, वह अपने कारण से अलग उपलब्ध न होने से, वह कारण से अतिरिक्त असत ही है। कारण को छोड़ करके कार्य का कोई अस्तित्व नहीं है। और संपूर्ण विकार का कार्य कौन, कारण कौन है? संपूर्ण विकार ये सारा जगत, उसका कारण है ब्रह्म परमात्मा। और उस परमात्मा को छोड़ करके केवल जगत को यदि खोजते हैं, तो जैसे मिट्टी के बिना घड़े को खोजते हैं, मिट्टी का ग्रहण नहीं करना चाहेंगे, केवल घड़े घड़े का ग्रहण करना चाहेंगे, तो घड़ा मिलता ही नहीं है। ऐसे परमात्मा को छोड़ करके खाली जगत को ग्रहण करना चाहेंगे विचार से, प्रमाण से, तो प्रमाण से वह गृहित होगा ही नहीं, क्योंकि प्रमाण से उसकी सत्ता सिद्ध ही नहीं होती। जो प्रमाण से सिद्ध होता है उसे सत्य कहा जाता है। तो तथा सर्वो विकार कारण व्यतिरेकेन अनुपलब्धे असन, संपूर्ण विकार जो है कार्य वो असत है कारण से अलग, उसका कोई अस्तित्व न होने से। तो जन्म प्रध्वंसाभ्याम प्राक ऊर्ध्वंच अनुपलब्धे, एक तो ये युक्ति बताई कि कारण से अलग कार्य का ग्रहण न होने से कार्य वाचारम्भण है, कल्पित है, मिथ्या है। और दूसरी एक युक्ति बताई जा रही है कि उत्पत्ति से पहले और विनाश के अनंतर भी कार्य का स्वरूप रहता नहीं है, इसलिए बीच में भी वह वैसा ही है स्वरूपतः, असत ही है, केवल प्रतीति मात्र हो रही है उसकी। तो जन्म प्रध्वंसाभ्यांच प्राग ऊर्ध्वंच अनुपलब्धे, यानी विकारस्य अनुपलब्धे, विकार की उत्पत्ति से पहले उसका कारण ही प्रतीत हो रहा है। घट की उत्पत्ति से पहले मिट्टी दिख रही है, घट नष्ट होता है तब भी मिट्टी ही दिखती है, तो बीच में भी वो मिट्टी ही है, इसलिए मिट्टी रूप से ही सत है स्थिति काल में। तो जन्म प्रध्वंसाभ्यांच प्राग ऊर्ध्वंच अनुपलब्धे मृदादि कारणस्य तत्कारणस्य च तत्कारण व्यतिरेकेन अनुपलब्धे असत्त्वम्। तो जैसे घड़ा अपने कारण मिट्टी से अलग नहीं है, अलग उसका असत्त्व ही है, ऐसे मृदादि जो घड़े के कारण है उनका भी कारणभूत जो पांचों भूत हैं, स्थूल पांचों भूत, और उनसे अलग मिट्टी नहीं है, और मिट्टी का भी कारणभूत, उस स्थूल पंचभूतों का भी कारणभूत जो स्थूल सूक्ष्म पंचभूत हैं, उन सूक्ष्म पंचभूत से अलग स्थूल पंचभूतों का कोई अस्तित्व नहीं, और वो सूक्ष्म पंचभूत भी उत्पन्न हुए हैं तस्माद् वायु तस्माद् आत्मना आकाश संभूत से, आत्मा से, इसलिए उन पांचों सूक्ष्म भूतों का भी अपने कारण ब्रह्म से कहो आत्मा से कहो कोई अलग ग्रहण नहीं होता, उसके साथ स्थिति काल में ग्रहण होता है, उसके बिना ग्रहण नहीं होता, इसलिए वो भी जिसके बिना गृहित नहीं हो सकता ऐसे ब्रह्म से अलग नहीं है, ब्रह्म रूप ही है, और ब्रह्म किसी का भी कार्य न होने से, विकार रूप न होने से वह परमार्थ सत्य वस्तु है, वो सत है। इस अभिप्राय से यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि मृदादि कारणस्य तत्कारणस्य च तत्कारण व्यतिरेकेन अनुपलब्धे असत्त्वम्, यानी कार्य मात्र जो है असत है। ये बता तत्कारण शब्द से, यानी मिट्टी के कारण का भी जो कारण है, यानी सूक्ष्म पंचभूतों का भी जो कारण है, उससे अलग सूक्ष्म पंचभूतों की भी उपलब्धि न होने से सूक्ष्म पंचभूत भी असत हैं, घट के तरह ही हैं। और तद असत्वे च सर्वाभाव प्रसंग इति चेत, तो कहा तो यदि पंचभूत भी असत हैं तो बिल्कुल कोई सत रहेगा ही नहीं, तो शून्य का प्रसंग आएगा, शून्यवाद आएगा, तो शून्यवाद का निराकरण कहा करने के लिए ये कहा जा रहा है कि ना भावो विद्यते सतो, तो एक सत है मूल कारण ब्रह्म, इसलिए वहाँ सर्वाभाव का प्रसंग नहीं आएगा वेदांत में, इसकी चर्चा हम लोग कल करते हैं।